أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. مخی اللہ جل جلالہ مختلف تذکرے اکلے دا جنت تذکرہ مشوا دا قیامت تذکرہ مشوا او دا غرنگی دا انبیاء علیہم السلوات و تسلیمات دعا گانے واقعات ہم بیانش نو اللہ دا غیب بارکی فرمائی ان فی هذا یقیناً پدی مذکور کے لبلاغن خامخا سبق درسیدو دے مطلوب طرف تا چکم دے انسانیت مطلوب دے او دا کم خبر دے پر انسانیت پیدا کرے شوی دے لبلاغن اغا مطلوب تا خامخا رسید اغا مطلوب تا پدی گی وَلِقَوْمٍ عَابِدِينَ دَعَوَ قَوْم دَبَارَا چِكَمْ دَ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُ هُوَ عِبَادَتْ كَيْهِ او پا دی قرآن بانے عمل گئی او با دیوائی حاضر کی اشارت اِنَّ فِي هَذَا یقیناً پا دی قرآن کی لَبَلَغَنْ خَمْخَا كِفَایَتْتِ دَفَرْدَ جَنَّتَ حَاسِلُلُو او دا اللہ جل جلال ہو دا زاد در ازاد حاصل ہو ان فی هذا یقیناً پر قرآن کی پر ایک دا انبیاء واقعات ذکر دی تخویفات بشاران ذکر دی دا نیکان و خلق دا پروادی دا جنت ذکر دی یقیناً پر قرآن کی لبلاغن خامخا کفایت تے مطلوب ترسیدل دا حاغ قوم دی عابدین چکم عبادت کون کی دا اللہ تعالی دی او لکو من عابدین نا تفسیر مظہری لکی داگینا مراد اغد نبی علیہ السلام محمد دے ذکر دی وقت دا اللہ جل جلالہ عبادت کی و قرآن بانے عمل کی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین او اللہ وی تمون نئے لے گلے پیغمبر نئے لے گلے مگر الا رحمتا صرف او صرف دا وجه دا رحمتنا للعالمین دا پارا دا مخلوقاتو پا مخلوقاتو بانده رحم مقصودو نتمنگا رحمت جوڑ لے اوم لے گلے دے آیات کے دو دری خبر یادو ساده یو دا نبی علیہ السلام تا طول مخلوق دا پارا رحمتو نو نبی علیہ السلام واقعاتن دم د ټول مخلوق د پاره نور انبیا د خپل امتونو د پاره رحمتو زګه د غید پاره برا لیکلی شو د غید کامیابی هدایت بیرولو د غید کامیابی احکامات بیرولو نو نبی رحمت دنیا ای معاش اعتبار سره د امت اصلاح کړي او اخروی اعتبار سره د امت اصلاح کړي د دنیا د کامیابی او د آخرت د کامیابی لري په نبی رحمت ونور بنور امتونو دو صرف خاص امتونو دا او نبی علیہ السلام دو سلام دو طول عالم دو پر رحمت للعالمین او بیادا خبرہ چه مسلمانانو دو پر رحمت شزہ اغی دو نبی علیہ السلام دو سلام دین قبل نو کافر دو پر رحمت تے رحمت دے ہو چه اغی نکبل یادا اقبل نقصان دے نبی علیہ السلام پہ ارسال اعتبار سرا او دو ہدایت پہ اعتبار سرا کافر تم نبی دے منافق تم نبی دے مسلمان تم نبی دے ہندو تم نبی دے ٹولو تم نبی دے نو دا ٹولو دا پر رحمت دے پہ اعتبار دا ارسال او دا ہدایت او پاتش و سوک قبلی او سوک نگبلی نو اغد آغی پل نقصان دے بلکہ نبی علیہ السلام بدا ہوئیو دا ٹول کائنات دا پر رحمت دے ولی نبی علیہ السلام چې کم تعلیمات راوړي چې په دې تعلیمات باندې عمل کیږي نو دا دنیا به ولاړږي مسلمان به پاتې کیږي کافر او هندو به پاتې کیږي او چې کله د نبی علیہ السلام راوړي شی تعلیمات د دنیا نه ختم شي دا دین ختم شي یو الله والا ویل والا پاتې نشي دا کائنات به الله ختم کی. نو د نبی علیہ السلام سراب پا رحمت دا تعلیمات سراب پا رحمت دی آد انسانانو دا پارا کافرانو منافقانو دا پارا او دا رنگی دا دی طولو حیواناتو دا پارا بلکی نبی علیہ السلام رحمت دی اللہ وی منگت رحمت جو کرد دا وجه در رحم کولونا پا مخلوقاتو باندی مخلوقات آغا دا اللہ نا پا غلط لاربانی روان او حدیث کے مرازی قرآن کے ملا نبی علیہ السلام در رحمت دی او نبی علیہ السلام حدیث کے فرمائی انما ان رحمت مهدات حدیث علامہ بغوی شرح سنہ کے ذکر کرے انما ان رحمت مهدات نبی علیہ السلام وی انما ان رحمت ذسرا صرف او صرف رحمت دی مهدات او سبب د ہدایت زما پر ذریعہ سرا مخلوقات او ته ہدایت کړي او بعض الفاظ کے نبی علیہ السلام یو لفظ سیوا کړي انما ان رحمت مهدات برفع قوم وخفض آخرين زرحمت ما یو قوم اغا چه زما پا تعلیمات و عمل کچت کی ناغی زما پا هدایت و سر وچت شی او بل قوم چه اغا زما پا تعلیمات و بانی عمل دونکی نو اکا کتش نبی حسرام احمد دوارو دا پارا دی و جسو کی قبول کی نو اغا اللہ جل جلالو اچت کی مردب ہوتا ہوگی او بل روایت کی راگل دی اللہ مزبیری اتحاب سادت المتقین کی ذکر کرے انما بعثت رحمتا ولم ابعث عذابا نبی علیہ السلام و از رحمت را لے گلے جیم او از عذاب اغنیم را لے گلے شوی قلو اے پیغمبر انما یوحا الی انما الہم او اے پیغمبر انما یوحا الی صرف او صرف ما توقید دی خبری کولشی انما الہکم الہ واحد جزس تاسو الہ الہ سیوی نگو را رنبنی آیت کی منن درس کے ہوئی آگئی کہ قرآن بیان شو بیا دا قرآن دا روڑو دا پارا پیغمبر بکاری نو دا پیغمبر علیہ السلام ارسال بیان شو زکا قرآن پا واسطے دا پیغمبر راسے دے او بیا دا پیغمبر طولو کی اہم مسئلہ دا توحید دا نور پسی مسئلہ دا توحید بیانی پیغمبر دی امت دو آیا استاسو الہ اغسر پیو الہ دسر پا قدائیتو کیبل سوک شریک نشت او دی تو وای چې ماته صرف د دې وحی کولې حالانکه نبی علیہ السلام ته د نورو خبرو وحی کولې دلته حصر په اعتبار د کمال له کمالی مسله د وحدانیت مسله ده په تعام او په تمام توعات کې اصل توحید دی چې توحید نه یو عبادت نه قبلې نو وای پیغمبر انما یوحى الی انما الہ وای صرف او صرف ماته کولې شي دې خبره چې یقینا الہ استاسو الہیو فهل انتم مسلمون ایتاس اسلام قبلون کیے اسلام روڑون کیے ترغیب دے یعنی اسلام راوے مسئلہ توحید بانی ایمان روڑے فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَا کدی اعاز و کدی اسلام مخیوارو دا اللہ دا توحیدنا بود پرستے بانی برقرار پاتشو نبیہ متبادل لا رسدہ فَقُلْ وَيَا پِغَمْبَرَ آذَنْتُكُمْ زَتَاسُ تَخَبَرْدَارِ دَرْكُمْ تَاسُ اعلان کوم تاسو ته چې زما او تاسو مس کې جنگ دی اصل عمل انشتا علا سوا او پرې خبره کې مون برابر یو اس یو تنز پرې سر خاص کوم نه تاسو او نه ځان تاسو پرې باندې خبردار شه چې زمونږ او تاسو مس کې سن انشتا تاسو مشرکان دي مون مسلمانان یو زمونږ او تاسو مس کې جنگ دی پرې تاسو خبردار او مونږ خبردار و ان ادري اقریب ما توعدون و ان ادري اقریب ادی بر قیامت بارکی وی قیامت بکل رازی قیامت بکل رازی یا مطلب دا غلبه دا مسلمانانو بکل رازی یا عذاب بکل رازی نقل وی پیغمبر ان ادری ما تفتنشت قریب ما توعدون ایا قریب دا عذاب چه تاو سر وعده کولشی ایا قریب دا قیامت چه تاو سر وعده کولشی ام بحی دنیا لره دادی ما تفتنشت دا عذاب راتلل دا قیامت راتلل غلبه دا مسلمانانو حشر نشر دا ټول مسلې دي چې الله یې وادي کړی دی خدایي وخت معینه الله تعالی ته معلوم دی نو پیغمبر ته وایي زما منصب د نبوت تعلیمات در رسول دی و ان ادري ما تفتنشت اقریب اینیز دیده ام بعید یا لرده ما اعذاب قیامت تو عدون چه تاو سر وعده کولیشی انهو یعلم الجهر اللہ پاگی پوید زکا انهو اللہ تلا چده یعلم الجهر من القول پویگی پا خبر پا کارا بانده من القول دوینا کتا زخکارت ور پا اسلام کے اگر اعتراضات پا اسلام بانده کوئے پا مسلمانانو پسی خبری کوئے پا پیغمبر پسی خبری کوئے کخکارا کوئے ان پی اللہ تلا پویگی ویعلم ما تکتمون او اللہ پا آگے باننم پویگی چی کم تاسو پٹوئے او پپٹا باننے کوئے وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَإِنْ أَدْرِي أَوْ مَا تَفَتَ نِشْتَى لَعَلَّهُ شَاهِدْ چِدَا تَاخِيرُ دَا عَذَاب فِتْنَةٌ لَكُمْ دا امتحان ویستا سولا پار دا ازمائش ویستا سولا پار چه تاسو تاسو نا اللہ عذاب رستو کو تاسو دا پیغمبر پا دی تعلیماتو کے سوچ کوئے دا قبلوئے او کنا قبلوئے نو دا تاخیر دا عذاب دا امتحان ویستا سولا پار یا فتنتن لکم دا استدراج ویستا سولا پار اللہ تاسو عذاب لرے کلدے تاسو تا مقدر کلدے ڈیلی در کلدے چه خق اوپروکے او خنا رواوکے چه اللہ جل جلالہ دل آخرت کی سخ نسخ عذاب در کی فتنتن لکم امتحان ویستا سولا پارا استدراج ویستا سولا پارا ومتاعن او دا سوی سامان ویستا سولا پارا سامان لک ویستا سولا پارا دا جانب دا اللہ نا الہین انتری او ٹیما پوری دا تاخیر دا عذاب ومتا ان دا یو سامان وی پیدا اغسطلوی ستاسو دا پارا الہین انتری او ٹیم پوری تر مرگ پوری بستاسو اغا پیدا واخلے قلو قال ویلی دی پیغمبر رب احکم بالحق چونکہ تولو انبیاء علیہ السلامات و تسلیمات دعا گانے کری او دا غیر تولو دعا گانے ذکر شوی دا حضرت یونس علیہ السلام دا ایوب علیہ السلام زمونگا پیغمبرم دعا کری دا نو دا غیر بارکم اللہ تعالیٰ فرمائید قال ویلی دی پیغمبر رب احکم بالحق اے رب تا پیسلو کی پا حق سرا دا مشرکان ہوئی اعراض کی دا اللہ وحدانیت نمانی نو یا اللہ تا پیسلو کی حق پیسلہ یا پیسلہ دا عذاب یا دا امداد قدیبانی او دا غیر پیسلہ اللہ جل جلال ہو کری دا پا جنگی بدر کی دا پیسلہ اگر اختیار شوی دا بیدا اللہ جل جلاله مسلمانان غالب کړي دا دعا قبول شوه دا او دا فیصله شوه دا جنگ بدر کې الله تعالی مسلمانان غالب کړي اذنور انبیاء دعاګانې چې څنګه الله قبول کړي وي نو دا غرنګي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا هم قبول کړي شو نو الله د پیغمبر هغه دعا ذکر کړي حکایت حال حکایت حال کې ویلې دي پیغمبر دعا یې کړي دا رب احکم بالحق نگور انبیاء لول محنت کلده امت ندی منلی دو آگانی کڑی دیا دو آگانی اللہ ذکر کڑی رب احکم بالحق یا اللہ پیسلو کی پحق سرا ددی او زمانگا مسکی وربنا الرحمن المستعان علی ما تسیبون وربنا او رب زمانگ دے دی پیغمبر داوی لی الرحمنو چی میرا باندے اشارت دی خبری تا دو سپات اللہ پیغمبر ذکر کڑی دی دعا کی یو رحمن یو مستعان رحمان ذکر کر رب زمونگ رحمان دے چی کم اپی صلاح کئی اغا با دے کافرانو دا پارم خیر وی او زما دا پارم خیر وی اغا پی صلاح کی با خیر کی خیر وی المستعان او دا اغنم مدد طلب کلیشوی دے پر برداش دا دے خبرو باندے دا تازو چی کمی خبری کوئے المستعان امداد تینا طلب کلیشوی دے علامات تصیفون پا اغا خبرو باندے چی کمی تازو بیانوی چی دا اللہ دا پارا بچے دے اے پیغمبر تساہر اے کاہنے جادوگرے دا سے کس ما خبری جدی پا دا سے کس ما خبرو ددغ اللہ نا امداد اغا طلب پریشوی دے اغا با منتبرداش او صبر را گئی او بہترین پیسلہ با اللہ تلا گئی او دایان ساتھ دی قالت او ردی بانے کڑا زبر کڑے علیب سر اینے دلی گئے چونکہ بعضو کی راتو کہ دے قل او اے پیغمبر رب بحکم بالحق نو دا بیا تعلیم دے پیغمبر تا دو آگا خبرم دا دل پیغمبر محنت کو محنت کو اللہ جل جلالہ و تعالی دعا تعلیم ورکے چھ بس اللہ نغوڑا اللہ تمام لے اسپارا یو دعا کوا او بلا مامالا اللہ تسپارا بس اللہ میرا بانا مستعان دے نو دا تعلیم دے پیغمبر تا اغا دعا دا پار دا تعلیم دا امت کلو اے پیغمبر رب احکم بالحق بیا مانا دا سیدہ او اے پیغمبر دعاو کا رب زمان چھ دے اغا اے رب زمان احکم بالحق فیصلو کا فحق سرا او دا قرب زمان چه دی رحمان و مستعان دی پا اوسو چه کم دیی بیانی بزانه بولی ان فی هذا یکنن فدی قرآن کے لبلاغن خامخار سائد مطلوب تا تاکید سر یکنن فدی قرآن کے لبلاغن خامخار کفایت تیر سائد مطلوب تا لقوم دا پردا قوم عبدینا چه عبادت کی وما ارسلنا کام ندلگل تالر ای پیغمبرا الا رحمتا مگر رحمتا و مربانی للعالمین دا پرد مخلوقاتو قل و ای پیغمبر انما یوحا الیا یکینا صرف او صرف و ای ما تکولش انما الهکم اله واحد یکینا صرف او صرف اله استاسو جی اغیو اله ده فهل انتم ایتاسو مسلمون اسلام روڑن کیه فان تولوا کجر دیارات کو ده اسلام نا فقل و ای پیغمبر اذنتکم علی سوا اذنتکم خبردار در کون تاسو تا علا سوائن پا برابر بانده زمگا استاسو مسکی اعلان برابر ده وَإِنْ عَدْرِي هُمَاتَ وَإِنْ عَدْرِي هُمَاتَ فَتْنِشْتَ اَقَرِيبٌ اَيَنِزْدِي دَيَمْ بَعِيدٌ يَا لَرِدِي مَا عَذَابُ وَكِامَتْ تُوَعَدُونَ چِتَوْ سَرَيْوَادَ كُولِشِي انه یقینا د الله تعالی چې عالم الجهر من القول ویږي په کار باندې د وینانا و یعلم کویږي ما پاس تک تم چې تاسو پټوي و ان ادر یوم ته پته نشتا لعله شا چې تاخير دا فتنه لکم د ازمایش وستا سو د پارا و متا نو پیدا غستلوي یو پیدا چې پیدا وکړ تاسو الہین تر یو ټیمه پورې قال ویلی دی پیغمبر رب رب زما احکم بالحق فیصلو کیا اللہ تو بالحق پا حق سرا و ربنا الرحمن المستعان او رب زمونگا چی دی مہربان دی المستعان دا غن امداد طلب کشوی دی علامہ پا سبان دی پا برداشت دا خبرو باندی تسیبون چی تاسوی بیان کوئی یا ولی جا نخرین جا دل کو دل متین جا رحمن مساکین یا الله کریم خدای دې انبیاء او رسول دین مهنت کړو او توفیق موږ ته بنا نصیب کړي کریم خدای دې چې څنګه صبر وکړو موږ ته ماز صبر او نصیب کړي دعاګانو توفیق را نصیب کړي یا الله ته زموږ مستعان شه په موږ باندې ربان شه الله راضي شه سبحان الله